să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare, DJ Anxioric împreună cu voi, live de aici din Piața România. 7 și un pic, gata, 3 ore avem de petrecut împreună, 3 ore de mix, 3 ore cu derichisuri și cu distracție maximă aici la Piața România. 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, dedicații din partea voastră și... și facebook.com/KissFM România. Vă așteptăm și acolo cu derichisurile voastre. Acolo unde astăzi am făcut 557.000 de like-uri acum câteva 10 de minute. Mamă, deci sunt aproape 2000 pe zi. Cel puțin acum creșterea, cam asta e, 2000 de like-uri, 2000 de fani pe zi. Cei care vor să fie cu noi pot să vină în Piața Mall să stea cu noi aici în emisie. Studioul este la etajul întâi în mall, studioul de sticlă, o să le cunoașteți chiar de la intrare. Bem o cafea împreună, ne facem o poză, ascultăm muzică bună, mixăm împreună și așa mai departe. Gata, începem! Adrian Sână și Sandra în Angel, versiunea Kiss Kiss in a Mix. Alexinu și Starchild, Señorita, Kiss Kiss in a Mix Edit. Și apoi o piesă nouă, Soul City și Masari, That Kind of Love se numește. Ea o piesă românească, dar foarte, foarte bună. La Kiss FM, asculți doar hituri!

like that kind of love, la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20, e timpul să ne ocupăm de primele mesaje primite de la voi. Hai să vedem. Hello băieți, sunteți bestiali, sunt Bianca din Vâlcea și dedic piesa Pleacă Vam și Antonia pentru colega mea Lumi. Vă pup și vă ascult zi de zi. Mulțumim frumos, sunteți cei mai tari, zice cineva din partea mea, Gogu pentru Ionuț. Multă baftă la Gagici, super! Hello, sunt Ionuț, sunt un fan Kiss FM și vreau și eu să dau câteva dedicații, să fie pentru nepoții mei, Mihaela și Andrei, și special echipei Kiss FM, sunteți cei mai tari DJ, și Elena, sora mea, și cumnatul Lionel și toți cei care sunt emo. Emo, da, forța Kiss FM. Nu, eu cred că tot e un banc, e o glumă. Omul emo, ascultătorul emo. Bună seara, fraților, sunt Elvis din Iași și vă apreciez pentru munca pe care o depuneți pentru noi, ascultătorii. Sunteți cei mai tari, vă pup și vă ascult. Ce zice? Ah, vă ascultă Elvis. Ok, unde, mulțumim. Unde o depunem? Unde depunem munca? O depunem undeva la bancă? Da, da, da. La intrare, la acolo. Da, sigur. Elena Bucur, hello băieți, ador vocile voastre și am o mare rugăminte la voi. Nu am ascultat de mult poezia de amor la Kiss, o puteți difuza, mi-ați face foarte, foarte fericită. Poate vine puțin mai încolo, până una alta avem Ghesu și Demoga tot mai sus. Fly Project Muzica și Ella Rose, Lovely Words la Kiss FM. Ascult doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Oh, malea sin pala, oh, matela, noche samba.

live din Piața România, 19:26 de minute arată ceasul. Alte la Rose Lovely Words, înainte de Smiley Dream Girl. Să vă spunem că ne aflăm în cele 40 de minute non-stop mix. La Kiss Kiss Remix o să dăm imediat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Cei de acolo să se pregătească, pentru că în următoarele 10 minute le vom alege și le vom citi. Avem și super petrecere acest weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Avarii din Focșani. Am văzut lumea entuziasmată acolo în Focșani că venim. Abia așteptăm să ne întoarcem. Iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Divino Club Galați. Și tot în weekend ne întoarcem la Winter Kiss. Avem studiourile și programele live transmise din Sinaia, Poiana, Brașov, Predeal și Azuga. La Kiss FM asculți doar hituri. I'm sitting alone, drinking alcohol, writing a song. You're lying to me, and you say you're in love with me, but I know that you're lying. Control. Hilse și Nelly, remixul Older Grand. facebook.com/kissfmromania. E timpul să ne ocupăm de derichisurile primite de la voi. Acolo, pe pagina noastră, Alin zice așa: un derichis pentru toți cei care și-au cumpărat ghete iarna asta cu piesa Get Alive. Bratul Diana, un derichis pentru gașca de fete din clasa 9, cei de la grupul școlar Dimitrie Bolintinanu din Bolintin Vale. Cosmin, pentru toți cei care vor fi prezenți vineri în Club Avarii din Focșani, aș vrea și eu, dacă se poate, Michel Telo, Icy Cipiego, o să fie cu siguranță ceva mai încolo. Martina Manuela, să fie o dedicație și pentru Daniela, verișoara mea, care e tare supărată că e acum și nu știu de ce, poate, așa o să mai investesc puțin, te pupă cătă. Și mai avem încă unul de la Alex, un mare derichis pentru toți chisămarii și un mic derichis pentru LG Anda Adam, Panda Adam, ok. Ne facem câteva clipe cu încă 3 sau chiar 4 piese mixate. Înainte de ora 8 suntem live din plața la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. În game chiar acum, 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Înainte de ora 8 avem 4 piese pe care încercăm să le mixăm. Ar trebui să încapă toate 4. Luckily I Follow Rivers, The Magician Remix. Ina Endless, Speak One Remix. Ne întâlnim și cu Lucky Man, Project Pumpin'. Și Celia vine cu Easy Love, variantă extended, Kiss Kiss in the Mix. Ziceam că în weekend, mai un pic, adică poimine, de sâmbătă și în fiecare sâmbătă și duminică până la sfârșitul iernii, ne găsiți în Predeal, în Poiana Brașov, în Sinaia și la Azuga. Din Predeal transmitem live 2 ore de Kiss Kiss in the Mix de pe pârtia Clăbucet, de la 3 la 5 în fiecare weekend. Dar sâmbătă și duminică o să ne găsiți pe rând pe mine și pe DJ Young și la Azuga, așa că vă așteptăm acolo, ne facem cu mâna, ne pozăm, ascultăm muzică bună, mixăm și facem atmosferă, desigur. Follow Rivers la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, party people, DJ Young and Alex.

desire. You got me burning. Cu voi avem, să vă anunțăm, podcastul datat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți acolo să ascultați aproape toate emisiunile noastre de până acum. Să le ascultați și să le descărcați și desigur să le dați și like-uri, dar nu ne supărăm. Totul este gratis, kissfm.ro/kkm. De asemenea, vă așteptăm și pe blogurile noastre cu comentarii pertinente și interesante, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Ne întoarcem repede cu ora 2 de mix de astăzi, live din Piața România, unde vă așteptăm să vedeți studioul de sticlă Kiss FM amenajat aici, să facem poze, să dăm dedicații și așa mai departe. Să nu spargem sticla doar. Da. Ok, ne întoarcem repede la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Is that you know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Doar hituri Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, party people, Kiss FM, asculți doar hituri. Începem ora a doua de Kiss Kiss in the mix, live din Piața România. Trei super hituri pe început de oră: Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, Laurențiu Duse și Andreea Bănică, Shining Heart, piesă nouă. Și o să ne întâlnim imediat și cu una mai veche, o știți cu siguranță, Play and Win, ia Bibi! Dedicațiile voastre 0722 20 60 20. Le așteptăm, da, le așteptăm începând din acest moment. O să le strângem și în vreo 10-12 minute ne și ocupăm de ele, o să le citim. Iar pe de altă parte, puțin mai încolo, ne ocupăm și de mesajele care vin pe facebook.com/kissfmromania, unde astăzi am făcut 557.000 de fani. Ar fi bine drăguț să-i numărăm în fiecare zi, așa, să se adune, să se tot adune, să se tot adune cât mai mulți acolo. Iar pentru asta vă mulțumim! Ca și pentru faptul că suntem, datorită vouă, în continuare radioul numărul 1 în România. Începem 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. We found love, party people, kiss kiss in the mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Come alive. It's the way I sweeping your love deep inside of me. Tired from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. De la 0722 20 60 20. Hai să vedem, salutare chisămânilor, Vali, cum ce zice comandata, salutare colegi de muncă, Simona N, sau Simona, Simona, Narcisa, Ionela, Camelia, Carmen și George, rupeți poarta la fix, sunteți tari, vă ascultăm non-stop. Okay. Ce poartă? Stai așa că nu înțeleg. Să plece de să plece acasă. Da, hello pentru colegii mei 11D de la CNLS Bistrița, dansatorii de la Sincron și fratele meu Daniel, zice Florin din Bistrița, foarte tare. Ce mai avem? Bună seara, sunt Mihai din Fierbinți, iar mi ți-aș dori și eu pentru cel mai bun prieten, Dumbeland Freedom, vă pup! Auzi, fetele din Fierbinți, cum ar fi? Acum cred că sunt rece, dacă merg la un reșou, la oriceva, probabil se fac și ele mai fierbinți. Salut, mă numesc Tatiana, sunt din Vaslui, dedic toate piesele din seara asta pentru sora mea, părinții mei și toți cei care ascultă Kiss FM, dar și pentru voi, o seară frumoasă. Kiss FM e cel mai tare post, cel mai tare post chel de radio. Păi să-l tundăm chel atunci. Mulțumim foarte mult. Avem Tom Boxer și Morena cu G Warner, Deep in Love. Apoi coborâm BPM-ul și ne întâlnim cu Dia, Don't Know. După care, la același BPM, vine JCJ, Price Tag, o piesă mai veche. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. J Warner, Tom Boxer, Morena, let's go! stumbling fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Ora... Mamă, ce tare mă aud. Ora 8:25, DJ Anx și Olix împreună cu voi. Vă spunem așa, continuăm cele 40 de minute de Kiss Kiss Remix, de non-stop mix. Da, și să nu uitați că în weekend ne întoarcem la munte, ne întoarcem la Winter Kiss, transmitem live din Sinaia, din Poiana, Brașov și Predeal, unde avem 2 ore de Kiss Kiss in the Mix de pe pârtia Clăbucet, de la 3 la 5. Iar până în cele 2 ore de Kiss Kiss in the Mix, vă întâlniți cu colegii noștri din celelalte stațiuni, din Sinaia și Poiana, Brașov. Dar până atunci avem și programe locale acolo pe pârtia din Azuga. Ne vom auzi acolo sâmbătă dimineața și duminică dimineața, DJ Young și Olix, înainte de a intra în direct din Predeal, nu? Ia uite ce piesă urmează. E Chelela Delia Matake Dale. Ne întâlnim și cu Ricky L. Born Again. Connector vine cu Take It Slow, piesă nouă. Și încercăm să mai înghesuim. Dar încape, aproape sigur că o să încapă. Pitbull, Neo, Afrojack și Nier cu Give Me Everything. Live din Mall din Plața România, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hit-uri.

my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. DJ Ang și Onyx împreună cu voi am dat startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Așa încât după pauză le vom citi după câteva minute dedicațiile care sunt acolo și pe care voi le postați, le alegem și pe cele mai interesante și mai haioase dintre ele le citim în direct. 40 de minute non-stop hits încheiem chiar acum, imediat după pauză ne ocupăm și de dedichisuri și ne ocupăm de încă 3 sau 4 piese mixate live aici în studioul nostru din Plața România. Din cauza fetelor care se vedeau pe geam acum. Bine, le facem repede la Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix, DJ Angelis împreună cu voi. Să dăm și boxele mai încet. Da, cu alte cuvinte, încă 3 sau poate chiar 4 piese in the mix înainte de ora 9, când vine piesa non-house. Hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Dăm un refresh acolo să vedem ce se întâmplă. Și avem așa. Oh, bun. Diana zice așa: ia ne nebunește cu Mandinga Zaleila pentru toți cei care sunt agățați pe perete. Zice pentru Anto, pe care iubesc foarte, foarte mult, Cornea Cătălin. Elena Bucur vrea și ea doar să ne pupe și atât. Ne iubește mult. Zi ce piesă vrea Cătălin. Uite, poate punem ca piesa non-house. Vrea Taxi non-stop. Foarte, foarte drăguță piesa. Alex Savo, dedicație pentru Olix, te ador la maxim. Și aș vrea să joc ca tine. Și doi, iubesc mai ales pe mama și pe tata și pe Ciufi, iubita mea. Ok. Deci ai înțeles, da? Este foarte periculos ce se întâmplă aici și ce auzim direct acum. Da, asta aceste poate dedicații de dragoste din partea unor băieți. Și Nicușor, avem salutare să fie pentru frumoasa mea Teo de la mine cu mulți pupici, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love Ya. Nu uitați, kissfm.ro/kkm, intrați acolo și ascultați și descărcați podcasturile Kiss Kiss in a Mix. Iar cei care sunt în mall pot să vină aici să ne facă așa cum trebuie cu mâna, să facem o poză, să le punem pe Facebook sau să dea o dedicație în direct pe Kiss FM. Și poți să ne facă și cinste cu o cafea, de ce nu? Da, la ora asta cafea? Pe cum? Vrei să pleci de aici tremurând din mall? Da, uite, deja tremur. Da, okay. Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you. For you, my only. See the girl. I'm gonna flip the script on you, and you don't even know me. Cause I don't even wanna fight. I don't wanna fight, girl. I ain't even gonna fight it. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. cu foarte, foarte bun. De fapt, piesa în sine e foarte, foarte bună. Avem 2 minute înainte de ora 9, înainte de piesa Non-House. Hai să vă spunem că se apropie weekendul. De fapt, pentru noi începe de astăzi, fiindcă dacă e joi, e weekend la noi. Ne așteaptă super petreceri în weekend. Partidul Kiss FM se întâmplă vineri în Club Avarii din Focșani, iar sâmbătă suntem live pe Kiss FM din Club Divino Galați. De asemenea, intrați să ascultați sau să downloadați gratuit emisiunea Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/KKM. Intrați așadar acolo, vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Piesa Non-House în câteva clipe și apoi intrăm în ora a treia de astăzi de Kiss Kiss in a Mix live din Piața România. Să spunem ce piesă e la nouă fix sau lăsăm surpriză așa? Să fie surpriză pentru cei așa care sunt la această oră mai liniștiți, mai romantici, okay, mai melancolici. Pentru ei să fie la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss in a Mix. Kiss Kiss in a Mix. Să dai

right now. Okay, everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Să știți că ei sunt în direct la radio. Da, exact, ne auzim în direct în toată rețeaua Kiss FM, în toată țara, în toate orașele, da? De aici, din studioul de sticlă Kiss FM, din mall. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la cei care ne ascultă de acasă. Sau poate sunt în trafic la această oră. Poate sunt la meeting în această oră și ascultă Kiss FM. Am văzut multă lume acolo, da? Da, salut, să te știu mai tare. Vreau și eu, Alex Velea, pentru toți cei care au de învățat și ascultă Kiss FM. Zice Alexandra din Baia Mare. Ok, okay. Bun, salut, sunt Izabela din Bistrița, transmit salutări pentru toți prietenii mei și vă ascult de pe pârtie, pupici, oh, frumos! Pârtie că venim, era să zic că vine, că venim în weekend, suntem acolo, sâmbătă și duminică, așa încât abia așteptăm să fim din nou la Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Și Nazuga, de ce nu? Salutare, salutare, vreau să dedic și eu toate melodiile din această seară pentru prietena mea, Felicia, cu mesajul Te iubesc mult, Paul din Urziceni, Ialomița. Sunt Marcel și vreau o melodie cu tot mai sus pentru tati, Iulica și pentru mama. Să știi că piesa a fost acum o oră și ceva. Da, știi, yeah. Orice melodie cu tot mai sus dacă aveți, sau orice melodie cu Seniorita, dacă se poate, nu? Da, zilele astea era cu tot mai jos pentru putere, pentru ăștia. Flavianu din Burlad, vreau și eu o melodie cu Y se scrie, da.

aventura. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura, buscas aventura. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura, buscas aventura. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura, buscas aventura. Lucian Colareza, Aventura. Sună foarte bine piesa asta. Trebuie să spunem că am dat din nou startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să le lăsați acolo la postarea lui DJ Young. Da, și nu uitați să scrieți Kissomani sau prietenii cu 2i. Am scris și în postare. Vă rog ca să știe toată lumea, să nu vă supărați pe noi, dar încercăm să ajutăm pe toată lumea să scrie corect, să nu râdă oamenii de voi după aia că scrieți greșit, nu? Da, le vom citi în 10 minute, alegem dintre ele, încercați să fie cât mai scurte, cât mai haioase și fără să vă repetați. facebook.com/kissfmromania. Dacă e joi, e weekend la noi și avem super, super petreceri în weekend, nu? Da, și ne întâlnim așa. Oli și Dan Fințescu vă așteaptă vineri în Club Avarii din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Divino Club Galați. Și tot în weekend suntem la Winter Kiss, avem programe live transmise din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de unde avem Kiss Kiss in the Mix și din Azuga. Înainte să fim în direct, sâmbătă duminică, vom fi curândul, eu și Olix vom fi în Azuga, acolo pe pârtie. Și că tot e weekend, începând de mâine, trebuie să spunem așa, bine, de fapt la noi începând de astăzi, începând de mâine, vine Mr. Boba aici în studioul din Piața România, cu el o să vă întâlniți, pe el o să-l ascultați în fiecare seară de la 7 la 22. Mâine are un mix trimis de DJ Jonesy, cu toate că DJ Jonesy n-are cum să fie prezent și el aici, pentru că el e în drum spre Sinaia, unde va mixa la Winter Kiss. Iar sâmbătă și duminică l-auziți pe Mr. Boba cu playlist normal de radio frumos, o să fie tot aici în mall. J-Lo și Pitbull, On The Floor, Laser Light de la Jessie J și David Guetta, Timbaland și One Republic, Apologize. La Kiss FM asculți doar hituri live din mall, party people. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Party people in the club. Huh. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dialing. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're London. Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dale, dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. On an old school Chevy, seven tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chonky Kong, and watch a Chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. crown. Gata, a schimbat ritmul, timpul și One Republic, apologize. Se întâlnim cu Friday, I get feeling. Înainte să avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Laura, pentru sora mea Bubu, cu mesajul te iubesc. Cosmin, pentru Adi și Ionuț, cu mesajul baftă la examene, trecem cu bine de sesiune. Ionuț, pentru Elena, cu mesajul îmi pare rău că duceam să aseară, iartă-mă, nu se va mai repeta. Flori, hai cu piesa, este Tipego. A fost deja, să știi. A fost. Piesa ne pare rău, nu putem să o repetăm atât de des. Ela zice așa, pentru noi și pentru voi, dacă tot mergem împreună la Saint-Tropez. Sper că am știți corect, da, i-am invitat pe ascultătorii noștri de pe Facebook să mergem un pic la Saint-Tropez. Dar bine, momentan doar virtual, la un dat poate îi luăm cu noi. Avem așa, Diana, un delichist foarte, foarte lung, Deep Red, să fie pentru echipa Kiss FM, toți cei care ascultă Kiss și pentru prietenii mei de pe Facebook, ceva de la Katy Perry, please. Ce mai avem? Deep Red să fie pentru echipa Kiss FM, pentru toți ascultătorii. Zinia Kazan pentru voi, DJ Axonix, și pentru mine, care am mâine examen la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere. Sper să am parte de puțină susținere din partea calculatorului. Păi baftă multă și puncte să ai. Numai că în România nu o să mai ai ce să faci cu mașina în următoarele săptămâni luni, pentru că nu o să ai loc de protestatari. Așa că... Nu? Așa că... Florida! Până ții tu carnetul, e bine. Good Feeling, o super piesă la Kiss Kiss Kino Mix, după care ne întâlnim cu alte super hituri. Da, pentru că, bineînțeles, la Kiss FM asculți doar hituri. Suntem live din mall, din Plața România, în direct pe Kiss FM în toată țara. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. For your tongue, how many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Upper body boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, it's on Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I

cu papucii. Sau Pălinca, nu? Da, avem 4 minute înainte de ora 22. Și ultimul minut de Kiss Kiss Remix din această săptămână, pentru că începând de sâmbătă și duminică, de fapt, avem Winter Kiss Kiss Remix live de la Predeal, iar aici în mall, în Piața România, vine colegul nostru Mr. Boba. Dar pe lângă programul transmis de pe pârtia Clăbucet, Winter Kiss Kiss Remix, sâmbătă și duminică de la 3 la 5, vom fi local și în stația Winter Kiss Azuga. Ne întâlnim acolo. Sâmbătă va fi Olix de dimineață până la prânz și duminică DJ Young. Bun, e timpul să ne luăm rămas bun de la voi. Nu uitați de kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo podcasturile Kiss Kiss Remix. Mâine pe la prânz îl punem și... adică o să punem înregistrarea emisiei de astăzi. Bun, ne auzim în weekend la munte. Să aveți parte de un weekend liniștit pe cât posibil, nu? Da, și vă așteptăm aici la mult să vizitați și pe Marian Boba în weekend. Vă așteptăm și de luni încolo. O să fie distracție mare, dăm muzica tare, ne distrăm, ne simțim bine. Precum ziceam, bem o cafeluță împreună, un suc de... Ce suc ai avut acolo? De piersici, nu? Da, piersici, ceai negru și portocale. Aia, foarte frumos. O combinație interesantă, o shopping. O să tot dormi la noapte, da, vă invităm și la shopping. Poate mergem săptămâna viitoare și la un film în grup, așa. Shopping în mall, pe muzica de la Kiss FM, în studioul de sticlă din plața. Ne auzim luni de aici. Și în weekend de la munte. Gata, hai că am aberat destul. De la miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră Carmen. Așa că rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM.